przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program trzeci Polskiego Radia, czas na serwis. Najważniejsze informacje ma dla Państwa Romuald Wójcik. Dwa zarzuty niedopełnienia obowiązków dla byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL. Patrioty w Polsce to zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji, mówi rzeczniczka MSZ Federacji. Władze Krakowa zawiadomią inspektora ochrony danych osobowych w sprawie ankiety dotyczącej budowy pomnika AK. Dwa zarzuty stawia białostocka prokuratura byłemu wiceministrowi finansów Jackowi K. Dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na ponad 21 miliardów złotych, czyli sumy, którą z niezapłaconych podatków uzyskali właściciele jednorękich bandytów. To kolejny etap śledztwa w sprawie tzw. afery hazardowej. W opinii prokuratury Jacek K. nie dopełnił obowiązku nadzoru wynikającego z ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz nadzoru nad podległymi mu pracownikami. Jacek K. jako wiceminister finansów i szef służby celnej miał ignorować informacje o nierzetelności badań technicznych, których wymagano do rejestracji automatów do gry. Według prokuratury Jacek K. nie zlecił również kontroli automatów. Zdaniem śledczych, mimo sygnałów o nieprawidłowościach, były wiceminister nie zlecił kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Zarzuty mają związek z rejestrowaniem tysięcy automatów do gry o niskich wygranych, tymczasem maszyny wbrew przepisom pozwalały na grę o wysokie stawki. W śledztwie dotyczącym afery hazardowej prokuratura postawiła już zarzuty 7 urzędnikom Ministerstwa Finansów. Moskwa traktuje zakup przez Polskę amerykańskich rakiet jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, mówiła o tym na konferencji prasowej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Przypomnijmy, Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę systemu przeciwrakietowego Patriot. Pierwsze zestawy mają trafić do Polski za 4 lata. Do tej informacji odniosła się na konferencji prasowej przedstawicielka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa odczytała komunikat resortu, z którego wynika, że Moskwa zarzuca Polsce postępującą militaryzację. Przyjmujemy podejmowane kroki jako element destabilizujący wojskowo-polityczną sytuację w Europie i jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Maria Zacharowa dodała, że Moskwa dysponuje wystarczającymi środkami dla zabezpieczenia swojej zachodniej granicy. Przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji przypomniała, że Moskwę niepokoi podwyższanie przez Warszawę wydatków na obronność, formowanie nowoczesnego systemu dowodzenia polską armią i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze Krakowa zawiadomią generalnego inspektora ochrony danych osobowych w sprawie ankiety dotyczącej budowy pomnika Armii Krajowej pod Wawelem. Urzędnicy pytali mieszkańców w specjalnej ankiecie, co sądzą o lokalizacji. Do urzędu wpłynęło ponad 6 tysięcy wypełnionych ankiet, ale ponad 4 tysiące unieważniono. Okazało się, że 3 tysiące ankiet tuż przed końcem terminu przyniosła jedna osoba, co wzbudziło podejrzenia i urzędnicy zaczęli sprawdzać podpisy, potwierdza Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Sprawdzaliśmy te osoby, które w tych ankietach były. 99 osób z tych odrzuconych powiedziało, że nie brało w ogóle udziału w tego typu ankiecie. Część maili okazało się też nieprawdziwych. W związku z tym, że te chociażby 89 osób powiedziało, że nie brało udziału w ankiecie, my zdecydujemy się na powiadomienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z ważnych ankiet wynika, że ponad 56% krakowian nie chce pomnika AK na bulwarach wiślanych pod Wawelem. O ostatecznej lokalizacji zdecydują radni. 9 milionów ton żywności rocznie trafia w Polsce do kosza. Czteroosobowa rodzina średnio marnuje jedzenie o wartości 2,5 tysiąca złotych rocznie. Ministerstwo Środowiska we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności i Instytutem Ochrony Środowiska chce temu przeciwdziałać. Najpierw trzeba przeprowadzić badania, mówi prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski. Te badania będą się odbywały zarówno na konsumentach i konsumenci będą analizowali swoje zakupy, analizowali marnowanie żywności i za te badania będzie odpowiedziało SGGW. Natomiast też chcemy i będziemy badać branżę spożywczą. Bardzo ważna jest edukacja, zwraca uwagę dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański. Uważam, że największą sprawą to jest to podniesienie świadomości i ta kampania edukacyjna, która z jednej strony uwrażliwi nas na te rzeczy związane z odpowiednim przygotowaniem, planowaniem, natomiast też z drugiej strony na przekazanie.

need to be walked. Three birds fighting out in the yard, but I don't know what they're fighting about. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow everyone's mind, but mine. What is so funny about beasts above understanding? Dwóch zdań. To jest i to się nazywa nowatorskie podejście do klasycznych brzmień, ale Jacka White'a z tego przecież od lat już znamy. Pan Kamil Chorzów i pan Jacek Lwówek Śląski, przepraszam, tam właśnie trafią płyty Jacka White'a. Serdecznie gratulujemy. To Trójka, 18:12. Reportaż w Trójce. Całun turyński to jedna z ważniejszych relikwii chrześcijańskich, która ma świadczyć o męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To lniane płótno zawierające obraz dwustronnego odwzorowania postaci ludzkiej. Całun jest jednym z najczęściej naukowo analizowanych przedmiotów w historii ludzkości. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowanego Ja jestem. Proszę tak sobie usiąść, żeby widzieć całun podczas kazania, a więc można jeszcze bardziej wejść w główne nawę, a nawet stać w pośród nawach, żeby widzieć cały całun. Nie tylko wiara, ale też takie dowody materialne są, chociaż nam chrześcijanom nie są potrzebne, ale mogą utwierdzić i nas, a zwłaszcza tych, którzy mają takie wątpliwości w wierze. To jest widzialny dowód czegoś, co i tak zawsze wierzymy. Pierwszy raz takie coś w życiu widzę. Wielkie przeżycie dla mnie, bo to jest jednak jakieś przygotowanie do tych świąt wielkanocnych, jakieś przeżycie, takie przybliżenie do Pana Jezusa, historii Jego życia. Mnie moja babcia, kiedy miałem 6 lat, mówiła: Zbysiu, pamiętaj, do kościoła trzeba chodzić, bo gdzieś tam jest taka szmata, na której jest prawdziwa krew Pana Jezusa. To była wiedza mojej babki o całunie turyńskim. I to mojej babci wystarczyło. Ona miała świadomość, że jest tam gdzieś. My wiemy, że jest w Turynie. My wiemy, że to jest całun turyński. Ta wierna replika całunu turyńskiego, która jest pod moją opieką od 1998 roku, przyjechała do Polski z Włoch. Ojciec Zbigniew Dudek, paulista i kustosz kopii całunu turyńskiego. Mój prowincjał, ksiądz Tomasz Lubaś, był na specjalnej kapitule Towarzystwa Świętego Pawła i potrawą duchową były wykłady z całunu turyńskiego. Po tej kapitule pierwszy pomysł z tą repliką całunu turyńskiego został właściwie wykorzystany przez paulistów i przywieziony do Polski. Ksiądz prowincjał mnie wyznaczył Bałem się, a wiedziałem, że to się łączy z ciągłymi podróżami po całej Polsce. No i dlatego też odmawiałem księdzu prowincjałowi, nie czułem się na siłach. No ale po odpowiedniej modlitwie, po zrozumieniu, że jednak muszę być posłuszny, zdecydowałem się przyjąć tą posługę. A po odpowiednim przygotowaniu rozpocząłem pielgrynację z wierną relikwią Cała Turyńskiego 4 grudnia 1999 roku. I właściwie po każdych rekolekcjach czuję się usatysfakcjonowany, bo wiem, że rzeczywiście ludzie przeżywają rekolekcje inaczej przy tej kopii Cała Turyńskiego, która jest przedłużeniem tego znaku tej świętej relikwii z grobu pańskiego, znalezionej w poranek wielkanocnych przez świętego Piotra i przez świętego Jana w pustym grobie. Całun turyński, płótno pogrzebowe, w które zostało zawinięte ciało Pana Jezusa, 1,16 m szerokie, 4,36 m długie, białe, len, które na wskutek 2000 lat nabrało koloru kości słoniowej. Często ludzie mówią, no proszę księdza, tu jest źle namalowane. A ja mówię, to nie jest namalowane. To jest wielka plama krwi, która jest tak zharmonizowana i tak wycieniowana, że widzimy i twarz Pana Jezusa, czyli wizerunek Chrystusa nie ręką ludzką uczyniony. I widzimy ręce Pana Jezusa przebite w nadgarstkach i stopy Pana Jezusa przebite. I widzimy konsekwentnie tragiczne biczowanie na plecach. Widzimy konsekwencje korony cierniowej. Kolana spuchnięte, czyli konsekwencje upadków pod krzyżem. Kochani, a więc mamy rekolekcję i wpatrujemy się w największą relikwię chrześcijańską, jaką jest płótno pogrzebowe, w które zostało zawinięte ciało Pana Jezusa. Położono go po zdjęciu z krzyża na plecach i wszystkie rany, które miał na plecach, odbiły się z prawej strony, natomiast lewą stroną zakryto przód i nic dziwnego, że po odkryciu przód Pana Jezusa jest po lewej stronie. Na temat całunu już bardzo dawno czytałam książkę. Na początku byłam dużo młodsza. Podchodziłam do tego sceptycznie. Uważałam, że to jest trochę taka fikcja. Ale z wiekiem zupełnie moje nastawienie się zmieniło. I uważam, że to jest naprawdę odbicie Pana Jezusa i pokazanie w całości tego oblicza. No to przeżywam tak, jakbym przenosiła się w tamte czasy. Tak jakbym przeżywała tą mękę Pana Jezusa i tak jakbym uczestniczyła w tym. Także to jest dla mnie takie głębokie przeżycie. Chrześcijaństwo było religią zakazaną, ukrywającą się. To siłą rzeczy wyznawcy Chrystusa musieli chować wszystkie po nim pamiątki. I nic dziwnego, że pierwsze relikwie wypływają na wierzch dopiero po 313 roku, po edykcie mediolańskim, kiedy chrześcijaństwo przestało być kultem zakazanym w Imperium Rzymskim. Grzegorz Górny, dziennikarz i autor książki Świadkowie Tajemnicy o relikwiach chrystusowych. I tak się pojawia ten całun w mieście Edessa, czyli na terenie dzisiejszego Iraku, Syrii. Później stamtąd jest przeniesiony do Konstantynopola i potem, kiedy Konstantynopol jest złupiony przez czwartą wyprawę krzyżową, w 1204 roku on znika. I po 150 latach całun pojawia się w Chambéry, we Francji. Zresztą to było ciekawe, że ci uczestnicy krucjaty się tak podzielili, że całe złoto biorą Wenecjanie, a takie relikwie drogocenne ci rycerze frankijscy. No i dzięki temu całun trafił do Chambéry, do Francji, właśnie w którymś pokoleniu rodziny jednego z tych rycerzy, biorących udział w czwartej krucjacie. Przebywał około 200 lat, no i potem został przez ostatnią osobę z tego rodu, który już wymierał tam w Chambéry, przekazany do Turynu, do dynastii sabałckiej, która rządziła w Piemoncie. No i właściwie w tym Turynie było od tego XVI wieku aż do dziś. Z tym, że w międzyczasie płótno przeszło na własność Stolicy Apostolskiej. jak sama nazwa wskazuje, wielki. Dzieje się coś wielkiego. Pomocą nam jest rozważania rekolekcyjne, wpatrując się w całun turyński, w ten niemy świadek śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Kiedyś byłam już na takich rekolekcjach, właściwie to było tylko jedno spotkanie, natomiast dopiero jakby dzisiaj dostrzegłam twarz i wiele takich rzeczy, których wcześniej nie widziałam, także dla mnie bardzo owocne. Mamy XXI wiek, jeśli nauka potwierdza to, że rzeczywiście jest to prawdą, to uważam, że jeszcze w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne odkrycie i dobrze, że są badania, bo wydaje mi się, że i wiara, i nauka nie muszą się wykluczać, one świetnie mogą iść razem. Gdy podczas rekolekcji zastanawiamy się nad płótnem, gdy widzimy, że na całunie zostały uwiecznione odruchy bezwarunkowe człowieka cierpiącego, odruchy bezwarunkowe, które zostały odkryte przez medycynę w XX wieku, a więc zgięty kciuk, który był zgięty na wskutek wbitego gwoździa w nadgarstek, człowiek, który chciałby sfałszować całun, to musiałby być bardzo wykształconym człowiekiem, był medykiem XX wieku, musiałby znać się na fotografii, bo jest to przecież quasi negatyw, musiałby się znać na pojęciu przestrzeni trójwymiarowej, które to pojęcie nauka odkryła w drugiej połowie XX wieku i wiele różnych innych odkryć, które były przypadkowe, a przestrzeń trójwymiarowa dla naukowców były to dane, że można za pomocą specjalnych filtrów komputerowych zdjąć rany ze spuchniętej twarzy Pana Jezusa i zobaczyć, jak wygląda twarz człowieka z całunu sprzed 2000 lat. I mamy w tej chwili to zdjęcie Pana Jezusa, jak on wyglądał 2000 lat temu. Jest to zdjęcie, które bardzo często używane jest w kościele, przy różnych dekoracjach, a w niektórych kościołach nowych jest nawet wisi przy głównym ołtarzu. Z chwilą zrobienia pierwszego zdjęcia w 1898 roku powstała nauka, syndonologia, nauka o całunie turyńskim, która udowadnia, że odbicie człowieka z całunu jest to odbicie Jezusa z Nazaretu. Na przykład bardzo ciekawe było odkrycie jednego niemieckiego geologa, który badając całun otrzymał pozwolenie, badał rany Pana Jezusa przy kolanach, na twarzy Pana Jezusa, na rękach i on tam znalazł w tych ranach Pana Jezusa mikroskopijne części piasku i skał. Okazało się, że skład chemiczny minerałów znalezionych w całunie odpowiada składowi chemicznemu mikroskopijnych części skał i piasków na ulicach Jerozolimy. A więc ten człowiek został zamordowany na ulicach Jerozolimy. Takich dowodów pośrednich jest dosyć dużo. Na przykład powstała wspaniała praca analityczna jednego matematyka amerykańskiego, który posługując się rachunkiem prawdopodobieństwa napisał pracę analityczną, którą zakończył równaniem, że na całunie nie może być nie Jezus jak 1 do 280 miliardów, więc bardzo wielkie prawdopodobieństwo naukowe, które graniczy nawet z pewnością naukową, no ale żadna nauka nie może dać pewności naukowej, dlatego że musiałby być Pan Jezus, który powiedział: panowie, to ja jestem na tym całunie, dajcie sobie spokój z tymi waszymi wymądrzeniami. Kochani, kończymy nasze spotkanie z całunem. To obcowanie z relikwiami ma z jednej strony taki wymiar pewnego śledztwa dziennikarskiego, dochodzenia naukowego, ale z drugiej strony jest to też przeżycie duchowe, jakaś pielgrzymka. Całun turyński, który uwiecznia tą nieskończenie wielką ofiarę złożoną przez nieskończenie wielkiego Boga, jest tym darem dla człowieka. Jan Paweł II powiedział, że całun turyński jest piątą Ewangelią napisaną krwią i potem Jezusa przez samego Jezusa. A więc Ewangelia jest Ewangelią miłości Boga do człowieka, a ofiara Jezusa Chrystusa, która została uwieczniona na całunie turyńskim, jest tym maksimum miłości Boga do człowieka, bo człowiek sam nie potrafi wyjść z grzechu, tylko z pomocą Bożą.

Romuald Wójcik. Patryk Jaki jeszcze nie zdecydował, czy powalczy o stanowisko prezydenta Warszawy. W rozmowie z Trójką wiceminister sprawiedliwości przyznał, że czuje się na siłach rywalizować z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem PO. Czuję się na siłach, ale sam o to nie zabiegam. Mam dużo pracy tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości. Patryk Jaki poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość odbyło już z nim pierwsze rozmowy na ten temat. Wstrząs w kopalni Mysłowice Wesoła. Nikomu nic się nie stało. Siłę wstrząsu oceniono na 3 stopnie w skali Richtera. Zniszczeń na dole nie ma. Górnicy zostali wycofani i po 2 godzinach wrócili do pracy. W Turcji nakazy aresztowania 70 wojskowych. Chodzi wciąż o zamach stanu sprzed 2 lat. Wszyscy zatrzymani, 47 poruczników i 23 podoficerów, byli w służbie czynnej. Zostali oskarżeni o członkostwo w bractwie Fethullaha Gulena, którego rząd uważa za organizatora spisku. Po nieudanym przewrocie aresztowano lub zwolniono z pracy tysiące wojskowych, policjantów, sędziów, naukowców i urzędników. Kolejny serwis w Trójce o 19:00. W nocy na północy, wschodzie i miejscami na południowym wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 do 2 stopni tylko w północnej połowie kraju, miejscami minus 1, a w rejonach podgórskich Sudetów nawet minus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18:31. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Wiktor Legowicz, tak, i jego jestem, gość. Jestem. Wielki tydzień to taka dobra okazja, aby porozmawiać o społecznej odpowiedzialności w działalności firmy. Tak na marginesie, nie tylko działalność materialna liczy się. Naszym gościem jest wiceprezes firmy Atlas, pan Jacek Michalak. Witam serdecznie. Witam pana, serdecznie. Panie prezesie. Witam. Tak, oczywiście, tylko chcę powiedzieć o samej firmie, która powstała 26 lat temu w garażu. To jest ta słynna firma, prawda? Tak, to jest ta słynna firma, pokazywana, która powstała jako przykład. Nawet, panie redaktorze, powiem 27 lat temu. Czas strasznie płynie, dlatego że początek Atlasa to jest 15 lutego 1991 roku. I to jest ta polska ikona transformacji tej naszej po roku 1989, czyli firma, która powstała z pomysłu młodych ludzi z zapału. Wtedy wszyscy chcieliśmy, żeby nasze życie lepiej wyglądało. Chcieliśmy modernizować to, co było dookoła. I tej firmie udało się. Mieć nowe łazienki. Tak, i tej firmie udało się. Był pomysł, była ciężka praca, były sprzyjające okoliczności, byli właściwi ludzie i tej firmie się udało. I to jest istotne. Ważny gracz, to jest wiodąca firma na polskim rynku, również gracz w wymiarze europejskim. Gracz, który, bo spotykamy się w Wielkim Tygodniu, gracz, który oczywiście podstawą jego działalności jest produkcja i sprzedawanie wyrobów budowlanych. Do każdej firmy to jest podstawa. Tak, ale to jest ale też jak gracz, powiedziałem, prawda? Nie tylko to się liczy. Tak, który myśli też o tych innych wymiarach. Akurat tak się spotykamy w Wielkim Tygodniu i tak często jest, że ten Wielki Tydzień, czy okres przedświąteczny jest takim okresem refleksji i porozmawiania na ten temat, ale mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu, mówiąc o tych działaniach w Atlasie... Co za tym się kryje? Co dla mnie się kryje. Czyli no, pan akurat pracujemy, się tym zajmuje, prawda? No między innymi. Między innymi. Między innymi w firmie. Firma to jest określony zespół ludzi, ale dookoła tych ludzi są jeszcze żony, mężowie tych pracowników, są dzieci, są rodzice, są partnerzy, partnerki. Jest cała społeczność. Społeczność oczywiście rozumiana lokalnie, społeczność tak jak w przypadku naszej firmy większa, bo my jesteśmy w różnych miejscach w kraju zlokalizowani i też firma, budując swoją strategię, musi dostrzegać to wszystko inne, co się dzieje i z tego właśnie połączenia... Otoczenie, w którym działa. Istnieje, prawda? Tak. Istnieje. Czyli ten pracownik, który po prostu pracuje, ale po pracy ma możliwość wypoczynku, ma możliwość obcowania ze sztuką, z kulturą... To do tego zaraz przejdziemy. Będzie, myślę, siłą rzeczy będzie bardziej efektywnym pracownikiem, choć ja chcę też powiedzieć, że mówiąc o Atlasie i o naszym doświadczeniu, no dzisiaj się mówi oczywiście społeczna odpowiedzialność biznesu, mówi się o jeszcze innych wymiarach, ale w Atlasie ta działalność była od początku. Ta działalność wynikała z faktu, że firma odniosła sukces. Właściciele firmy zawsze uważali, że tym sukcesem w jakiś sposób należy się podzielić, w związku z czym starali się pozytywnie odpowiadać na różnego rodzaju prośby o wsparcie. Między innymi z tego względu powstała Fundacja Dobroczynności Atlas. Oczywiście. Ale też na inne działania. Dzisiaj o tych sprawach mówimy więcej, bo też więcej potrzeb się pojawia, a jesteśmy też w innym etapie rozwoju cywilizacyjnego. 20 parę lat temu firmy nie miały pojęcia, co to znaczy odpowiedzialność społeczna, prawda? Tak, 25 lat temu o tym się na pewno nie mówiło, aczkolwiek ja tutaj jestem bardziej taki, powiedziałbym, łagodny dla tych przedsiębiorców, bo w każdym tym lokalnym społeczeństwie ci ludzie, którzy mają więcej, starają się podzielić i coś robią. Często nie potrafią nie tych swoich działań tego, nazwać, prawda? Czy nie chcą je nazwać, czy nie uświadamiają sobie, co te działania robią, ale to jednak jest tak, że to się dzieje. Oczywiście, panie prezesie, w ramach tej odpowiedzialności właśnie pojawiło się nowe pojęcie, CCR. Proszę rozszyfrować. Tak, to jest nowe pojęcie, czyli krótko mówiąc firma zajmująca się kulturą. Corporate Culture Responsibility, czyli odpowiedzialność firmy za kulturę. Sytuacja, w której spotyka się firma, która posiada określone pieniądze, z drugiej strony jest partner, który zajmuje się kulturą, a często do realizacji swoich projektów bądź nie posiada wystarczających środków, potrzebuje jakiegoś wsparcia. I jeżeli te dwie strony spotykają się i jest pomiędzy nimi zrozumienie, jest wzajemna synergia, no to efektem tego jest możliwość zaistnienia tego wydarzenia kulturalnego. Często zaistnienia, często, że właśnie to wydarzenie jakie oblicza będzie... przyjmuje CCR? Bardzo różne. Mówiąc o Atlasie, to mówimy o nie na przykład... ogólnie, też biorąc pod uwagę inne firmy. Ja może powiem najpierw o Atlasie. Mówiąc o Atlasie, na przykład mówimy o 15-letnim doświadczeniu galeryjnym Atlasa Sztuki, czyli przez 15 lat w siedzibie Atlasa Sztuki łodziani, ale nie tylko łodziani, wszyscy Polacy i goście zagraniczni mogli obcować ze sztuką współczesną, czyli kilkadziesiąt wystaw sztuki współczesnej zrealizowanych. Mówiąc o Atlasie, na przykład o naszym jednym z najbliższych działań, zdecydowaliśmy się wesprzeć 27 maja tego roku w Filharmonii Łódzkiej duży koncert, w którym wystąpi Mariusz Kwiecień, wybitny polski baryton, rzadko śpiewający w Polsce z Joanną Woś. Ale to też i innego rodzaju działania. Oczywiście. Proszę pana, powinniśmy zachęcać firmy do podejmowania właśnie takich działań w zakresie... Myślę, że tak, oczywiście. Firmy z kulturą. Tak, oczywiście w pewnym zakresie, bo zawsze musimy pamiętać i to z tyłu głowy gdzieś tą lampkę musimy mieć zapaloną, że jednak firma no, przede wszystkim koncentruje się na zarabianiu pieniędzy, prawda, i na tym, żeby pracownicy otrzymywali wynagrodzenie i wszystko się kręciło, ale zdecydowanie tak. Prawda jest też taka, że w wielu obszarach państwo, które powinno wykonywać swoje obowiązki, no ze względu na pewną szczupłość budżetu nie wykonuje. W związku z czym tak, zachęcajmy do tego typu działań. Zachęcajmy nie tylko w Wielkim Tygodniu, ale i w normalnym czasie. Ale też są to wymierne korzyści marketingowe dla przedsiębiorstw. Oj, zdecydowanie, ja zakładam. Nie ukrywajmy tego, ale prawda? Absolutnie, oczywiście to jest budowanie. Ale absolutnie, reklama. Panie redaktorze, to jest budowanie, nawet powiedziałbym więcej. To jest, jeżeli firma to dobrze robi, to jest inwestycja w markę, inwestycja, która oczywiście, tak jak każda inwestycja, ma stopę zwrotu. Jeżeli dobrze zainwestujemy, to ta stopa jest fajna i cieszy, prawda? Jeżeli gorzej, no to różnie może być, ale to jest budowanie marki. Ludzie przychodzą na koncert, ludzie wiedzą, że za tym koncertem kryła się określona marka, mają pozytywne emocje i potem idąc, ja zakładam, że tak jest, idąc, przynajmniej ja tak działam też w niektórych sytuacjach, idąc potem do sklepu i mając możliwość wyboru, patrzą, okej, tu Atlas, a to ci fajni ludzie. Byłem na koncercie, który zasponsorowali, mogłem zobaczyć artystę X czy Y. Tak, oczywiście, to jest budowanie marki. Dobrze, to apelujmy w takim razie w tej chwili. Menedżerowie, inwestujcie odpowiedzialnie w sferę kultury. O, zdecydowanie. Rozmawiajmy. Tak, ja popieram. Rozmawiajmy, próbujmy wykreować sytuacje, które będą korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla tych partnerów, którzy na co dzień zajmują się kulturą. Oczywiście. A to tylko spowoduje, że nasze życie, poziom naszego życia będzie lepszy i będziemy bardziej zadowoleni i po prostu to nasze życie będzie przyjemniejsze. Mniejsze. Apelowali Jacek Michalak i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. 20 minut do 19, panowie, bardzo dziękuję, a my za chwilę będziemy na Wyspach Brytyjskich. Dźwigi się uginają? Ciężarówki, a raczej ciężarówy suną dostojnie. A ogromne statki przypływają z Holandii, z Francji, ale też z Chin czy z Japonii. To Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie, który odwiedził jedno z bardziej eurosceptycznych miast na Wyspach Brytyjskich. Jak państwo słyszeli, na razie business as usual, biznes kręci się tak jak zwykle, ale co będzie dokładnie za 12 miesięcy od teraz? Jak zareagują na Brexit? O tym za chwilę. Come over, I'm feeling blue. What will you do? You could come over, you could come over. I'm feeling here inside. Then I see the rose, I see the glory in your eyes. And winter comes and then it snows. I see the glory in your eyes. I'm feeling lost. I see the rose, I see the I see the rose, I see the glory. to oczywiście The Cranberries, kwadrans do 19. Zapraszamy do Trójki. Za rok godzina zero. Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Tak, przynajmniej wynika z rozpoczętej procedury. Na 12 miesięcy przed Brexitem, najpewniej jednym z najważniejszych momentów w historii wysp, nasz korespondent Adam Dąbrowski pytał o nastroje na eurosceptycznym wybrzeżu oraz w prounijnej stolicy. Gdyby to zależało od mieszkańców kosmopolitycznego, liberalnego Londynu, the UK has voted to leave the European Union. Brexit odwołano by natychmiast. The next station is Tu, w sercu dzielnicy rządowej Westminster, w cieniu Big Bena, rozmawiam z konserwatywną posłanką prounijną Anne Sobry. Rzeczywistość rysuje się coraz wyraźniej. Ludzie zaczynają rozumieć, co Brexit naprawdę oznacza. Po prostu się martwią i dlatego, jeśli tylko zechcą, powinni móc zagłosować nad ostatecznym kształtem umowy rozwodowej. Ale Londyn to miasto-państwo, wyspa na wyspach. Bańka mentalna, w której to, co wydarzyło się w czerwcu 2016 roku, dla wielu ciągle jest nie do pojęcia. Półtorej godziny koleją od stolicy znajdziemy inną Anglię. Jesteśmy w Felixstowe na wschodnim wybrzeżu, sercem miasteczka, największy port przeładunkowy na wyspach. Dźwigi się uginają. Ciężarówki, a raczej ciężarówy, suną dostojnie. A ogromne statki przypływają z Holandii, z Francji, ale też z Chin czy z Japonii. Przepustowość naszego portu to ponad 4 miliony ton. Gdańsk i Gdynia razem mają 2,4. Mówi mi Mark Taylor z zarządu Hutchison Ports. W dzień poprzedni przybywa tu 4,5 tysiąca ciężarówek. 66 pociągów sunie 20 torami. Niemal 3,5 tysiąca hektara, na których praca trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Istniejący od 1870 roku port Brexitu się nie boi. Przeciwnie, ponad 3/4 dóbr, które tu trafiają, są spoza Unii. Przez dekady budowaliśmy więc doświadczenie. Mamy infrastrukturę i system komunikacji, który łączy wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. Wszystko jest elektroniczne i bezproblemowe. Gdyby trzeba było zwiększyć ruch, będzie to dla nas łatwe. Tu w Felixstowe sen o globalnej Brytanii pobrexitowej wielu wydaje się realny. Wierzą w niego chyba Ian i Rose, których spotykam nieopodal na zimnym i wietrznym o tej porze roku nabrzeżu. Byłem niedawno w szpitalu przez niemal 3 tygodnie. Prawie połowa ludzi tam zatrudnionych pochodziła z zagranicy, ale musi być jakaś linia wyznaczająca to, ilu ludzi może tu przyjechać. Pewna grupa przybywa tu tylko po to, by skorzystać z naszych usług socjalnych. Dlaczego zdecydowałam się zagłosować za wyjściem? Mamy wielu bezrobotnych, a Europejczycy przyjechali i w jakimś sensie zabrali im zajęcie. Myślę, że i dzisiaj angielskie miejsca pracy powinny być dla Anglików. Przykro mi, ale tak uważam. 10 minut piechotą od nabrzeża usłyszeć można taki odgłos. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w polskim sklepie. Szefową, panią Danutę, pytamy, czy to ostatni dzwonek dla imigrantów. No, boję się, co to będzie po Brexicie. Czy będą mieli pracę? No, czy ogólnie, no, nie spadną zarobki też? A mówią na przykład, być może ten Brexit sprawi, że po prostu trzeba będzie wyjechać? Też może tak być. Też są takie opinie. Tuż po Brexicie w paru miejscach doszło do antyimigranckich incydentów. Nie da się ukryć, dla części Brytyjczyków decyzja o Brexicie podyktowana była niechęcią do przybyszów. Pani Danuta mówi mi, że na szczęście Felixstowe było spokojnie. Nie, to raczej tu przychodzili Anglicy i się pytali, czy nie mamy problemów jakichś. A tu w Westminster nawet dziś armia urzędników dwoi się i troi, by zdążyć przed wybiciem godziny zero. Sondaże pokazują, że przewagę dziś mają zwolennicy pozostania w Unii. Ale margines jest niewielki, a ostatnio badania na wyspach zawodziły. Anna Sobry ciągle uważa, że sprawa jest otwarta. Ciągle też uważa, że nawet Jana i Rose dałoby się przekonać. Mają absolutną rację. Nie było uczciwej debaty na temat imigracji. Gdyby się ona odbyła, zrozumieliby, że ludzie przyjeżdżają tu pracować. Zrozumieliby wielkie korzyści z imigracji na przestrzeni wieków. Ludzie w moim okręgu mówią, jest tu dużo Polaków. A ja pytam, wiecie dlaczego? Bo podczas II wojny przyjechali ich przodkowie. Przyjeżdżali tu i umierali za waszą wolność. Kiedy mówisz to ludziom, zamykają się i mówią, nie zdawałem sobie sprawy.